Kochanie! Tak? Wychodzę do Żabki. Dobrze, tylko pamiętaj, Żabkobranie. Tak, tak, ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha Żabkobranie. Dobierz ser żółty Gouda Hochland lub kabanosy ekskluzyw wieprzowe za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 czerwca, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Dobiegają końca wybory do Parlamentu Europejskiego. Została godzina, by zagłosować. Zamrożone rosyjskie aktywa mogą pójść na pomoc dla Ukrainy. Jest porozumienie Stanów Zjednoczonych i Francji. Carlos Alcaraz, mistrzem Rolanda Garrosa. Hiszpan w finale turnieju w Paryżu pokonał Aleksandra Zwieriewa z Niemiec. 28,2% wyniosła frekwencja do 17. Polacy głosują w wyborach do Europarlamentu. Gdzie do urn poszło najwięcej osób? O tym z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej Michał Jędrkowiak. Szef PKW Sylwester Marciniak poinformował, że najwyższa frekwencja na 4 godziny przed zamknięciem lokali wyborczych była w województwie mazowieckim i wyniosła 37,65%. Drugie miejsce województwo małopolskie 29,87%. I województwo pomorskie 29,56. Województwem z najniższą frekwencją jest Opolskie, gdzie do godziny 17 zagłosowało nieco ponad 23,5% uprawnionych. Zastępca szefa PKW Wojciech Sych wspomniał na konferencji o incydencie, do którego doszło w Warszawie. Mężczyzna podarł kartę do głosowania po tym, jak powiedziano mu, że nie może jej wynieść z lokalu. Ostatecznie wrzucił ją do urny, ale chwilę później zrobił to również z paszportem, z którym przyszedł głosować. Wezwana na miejsce policja nie może go teraz wyjąć, musi czekać do otwarcia urny. Żaden z do tej pory odnotowanych incydentów nie był na tyle poważny, żeby z jego powodu przedłużać głosowanie. Michał Jędrzkowiak, dziękuję za te szczegóły. O 20.55 rozpocznie się wieczór wyborczy Polskiego Radia. Wspólna audycja Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. W ponad 3-godzinnej audycji znajdą się wstępne wyniki wyborów, gorące komentarze ze sztabów i relacje z europejskich stolic. Ponad 6 km ma korek, który powstał po wypadku na autostradzie A2. Doszło do niego między węzłami Łódź Północ i Łowicz. Na wysokości miejscowości Kałęcze zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna. Nieprzejezdne są dwa pasy ruchu w stronę Warszawy. Ruch odbywa się tylko awaryjnym. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Stany Zjednoczone i Francja porozumiały się w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów zamrożonych po wybuchu wojny w Ukrainie. Joe Biden poinformował o tym podczas wizyty we wschodniej Francji. Joe Biden chce, by zamrożone rosyjskie aktywa zostały wykorzystane, aby pomóc Ukrainie. Ich wartość ma sięgać około 300 miliardów dolarów. Amerykański prezydent osiągnął porozumienie w tej sprawie podczas spotkania z Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. O wynikach rozmów poinformował w ostatnim dniu swojego pobytu we Francji podczas wizyty na amerykańskim cmentarzu wojskowym w Belu. Spoczywają tam żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych, którzy zginęli podczas I wojny światowej. Stefan Folzer, Polskie Radio. Carlos Alcaraz wygrał French Open. W finale imprezy w Paryżu Hiszpan pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. To jego trzeci triumf w turnieju wielkoszlemowym w karierze, a pierwszy na kortach imienia Rolanda Garrosa. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro trochę chmur, trochę słońca. Synoptycy zapowiadają na południu, wschodzie i północy deszcz, na południowym wschodzie burze. Bez opadów tylko na zachodzie. Na termometrach zobaczymy od 16 do 24 stopni. Ogłoszenie społeczne. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie! Tak? Wychodzę do Żabki. Dobrze, tylko pamiętaj, Żabkobranie. Tak, tak, ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha Żabkobranie. Dobierz ser Almetta śmietankowy lub kabanosy ekskluzyw drobiowe za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Wszystkie książki świata. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Dziś w audycji wizyta we Francji. Hello, this is Didier Ribon speaking from Paris, talking to Trójka Polish Radio. Nasz gość to, przypomnę, słynny pisarz, filozof i socjolog, którego pierwszą książkę przełożoną na polski i bardzo dobrze przyjętą, Powrót do Reims, mieliśmy okazję poznać w 2019 roku. Pisał w niej o swojej ucieczce z rodzinnego miasta, o ucieczce z domu, z robotniczej rodziny do Paryża i o tym, jak stał się pierwszym wśród Evibonów, który nie tylko uzyskał wyższe wykształcenie, ale także tytuł profesora. Nowa książka, która jest powodem naszego spotkania, Życie, starość i śmierć kobiety z ludu w przekładzie Jacka Giszczaka, to z kolei opowieść o powrotach do Reims i o matce, która po 80 zaczęła tracić siły, słabnąć, a finalnie trafiła do domu opieki, w którym dość szybko zmarła. Nie zdradzam tu, proszę Państwa, żadnych szczegółów, które mogłyby popsuć lekturę książki. Ribon pisze o tym od samego początku. Od początku więc zacznijmy. Chciałbym zapytać o impuls, moment, w którym pojawił się pomysł na zapisanie tej historii. Actually, there were two impulses. The first one is because when my mother died, a few weeks after going to this nursing home, I remembered the messages she left me on my cell phone during the night, most often, and in which she was complaining about the situation. Mogę w zasadzie mówić o dwóch impulsach, które przyczyniły się do napisania przeze mnie tej książki. Pierwszym były wiadomości nagrywane przez moją matkę, najczęściej w nocy, w których narzekała na warunki w domu opieki, w którym przebywała. Skarżyła się na to, że była niezauważana czy też ignorowana. Była tam bardzo nieszczęśliwa. Kilka tygodni po tym, jak zmarła, zdałem sobie sprawę z faktu, że treść tych wiadomości była bardzo polityczna. Matka narzekała w nich nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu osób starszych, które utraciły sprawność fizyczną i utknęły w domach opieki, przykute do łóżka, bez wystarczającej liczby personelu, który mógłby się nimi opiekować. Był jednak tylko jeden odbiorca tych wiadomości. Ja. But those messages were listened to by only one person, me. And so these messages were political in their content, but not in their effect. Treść tych wiadomości była polityczna, jednak w żadnej mierze nie miały one przełożenia na politykę. Nie mogły wywołać żadnego efektu. Zacząłem zastanawiać się nad tym, jak sprawić, by głos osób pozbawionych dostępu do sfery publicznej został usłyszany. I wtedy pojawił się drugi impuls. Zacząłem zastanawiać się nad teoretycznymi aspektami tego, kto jest w ogóle uprawniony do protestowania. Kto ma do tego prawo? Kto mieści się w kategoriach politycznych? Czym jest grupa polityczna czy też ruch społeczny? Czy dwie osoby, które używają słowa my, mogą być już traktowane jako ciało kolektywne, mające prawo protestować na takiej samej zasadzie jak ruchy robotnicze, ruchy sprzeciwiające się rasizmowi czy wspierające feminizm? Z tych rozważań zrodziła się książka, będąca czymś w rodzaju bardzo osobistego i intymnego opisu życia mojej matki przed jej zamieszkaniem w domu opieki i po tym, co stało się z nią później, połączonego z teoretycznymi rozważaniami nad polityką. Another level of the writing of the book was a reflection on politics and political theory, if I can say so. Zatem i proza autobiograficzna, i jak na socjologa przystało, rozważania z pogranicza etyki, filozofii i polityki. To można znaleźć w nowej książce Didiera Evibona, ale zatrzymajmy się na chwilę przy słowie, które wybrzmiało przed chwilą. My. You know, when my mother was a factory worker in the 70s, she used to say, we the workers, we the working class. She went on strikes with other workers, the strikes which were organized by the trade union. And my mother was a political subject because she was part of that working class movement at that very low level, of course, but she was part of the working class movement. Kiedy moja matka była pracownicą fabryki w latach 70., utożsamiała się z klasą robotniczą. Mówiła: my robotnicy, my klasa robotnicza. Wraz z innymi robotnikami brała udział w strajkach organizowanych przez związki zawodowe. Była realnym podmiotem politycznym, była częścią ruchu klasy robotniczej. Na niskim szczeblu, ale jednak. W czasach, gdy brała udział w strajkach w swojej fabryce, związki zawodowe były bardzo potężną siłą, która dawała pracownikom szansę, by mogli oprzeć się politycznej, ekonomicznej i społecznej przemocy szefów zakładu. When she retired, she was isolated in her room watching TV. She started to stop voting for the left. When she was a worker, she used to say we, but when she was not anymore worker in the sense of she was still working class, but a retired working class woman, she started voting for the far right wing, the National Front. And at that time, she also said we the French people versus the non-French people. A gdy przeszła na emeryturę, żyła w swoim domu samotnie, odizolowana, oglądając telewizję i przestała głosować na lewicę. Gdy była robotnicą, mawiała my, kiedy jednak przestała nią być, w sensie dosłownym, bo przecież nadal należała do klasy robotniczej i stała się kobietą na emeryturze, zaczęła głosować na skrajną prawicę, czyli na Front Narodowy. Wtedy nadal mówiła my Francuzi. Zaczęła dzielić ludzi na Francuzów i nie Francuzów. Wciąż była podmiotem politycznym. Mogła wybrać na kogo, na którą z partii chce głosować i mogła wyjaśnić, dlaczego na nią właśnie. W ogóle mi się to nie podobało, ale przynajmniej było w tym coś racjonalnego. Kiedy trafiła do domu opieki, nie była już w stanie mówić my. Oczywiście mogłaby powiedzieć my, starzy ludzie, my, mieszkańcy domu opieki, ale nie potrafiła się utożsamić z osobami, wśród których przebywała. Nie mogła stać się częścią jakiegoś rodzaju ruchu, społecznego, gospodarczego lub politycznego, ponieważ cały czas przebywała w swoim pokoju, w swojej sypialni. Była odizolowana od reszty świata i nie znalazł się nikt, kto by jej wysłuchał. Została więc pozbawiona swojego statusu. Przestała być podmiotem politycznym. Była już tylko kobietą, która utknęła we własnym pokoju, nie mogąc samodzielnie go opuścić już po jednym czy dwóch tygodniach. She could not anymore say we. She could not go on a demonstration. She could not go on a strike. She could not organize a petition, a manifesto. She could not attend a rally, be part of an organization, of a trade union. Będąc jedną z tamtych osób, nie mogła już powiedzieć my. Nie mogła iść na demonstracje, nie mogła strajkować, nie była w stanie zorganizować petycji, manifestu, uczestniczyć w wiecu, ani być częścią organizacji, związków zawodowych. Po prostu przestała być politycznym podmiotem. W domu opieki nie miała już głosu, tego, który posiadała pracując w fabryce, czy gdy głosowała na skrajną prawicę. A ja chciałem, by został on usłyszany. Wysłała mi tak wiele wiadomości, które zachowały się w moim telefonie komórkowym. Byłem w stanie usłyszeć rozpacz w jej głosie. Chciałem, by ta rozpacz, rozpacz mojej matki przebywającej w domu opieki, została usłyszana w przestrzeni publicznej i politycznej. To put that despair of my mother in the nursing room, in the public sphere and political sphere, which means that I'm not the first one to do so. I refer to this great book by Simone de Beauvoir, La Vieillesse in French, Old Age. Oczywiście nie jestem pierwszą osobą, która to zrobiła, która zajęła się tym tematem. Odnoszę się na przykład do wielkiej, ale nieznanej powszechnie książki Simone de Beauvoir, La Vieillesse po francusku, Old Age po angielsku, czyli starość, w której opisała sytuację osób starszych. Na końcu zanotowała, że sprawi, by głos tych pariasów został usłyszany. I to dokładnie to samo, co ja chciałem zrobić. Książka Simone de Beauvoir została opublikowana w 1970 roku. Postanowiłem odnowić gest, który wykonała ona, publikując własną książkę. Ale wybrzmiewa w niej mój głos. Ja z kolei próbuję mówić w imieniu mojej matki. Przyjęcie tej pozycji oznacza z kolei, że ona nie była już w stanie mówić. Wiem, że zabieranie głosu w imieniu innych oznacza, że nie mówią sami za siebie. Problem polega tu jednak, w tym konkretnym przypadku, na sytuacji dość szczególnej. Jeśli nie zrobi się tego za nich, ich głos w ogóle nie zostanie usłyszany. Moja matka już nie żyje, ale dookoła nas są najprawdopodobniej setki tysięcy bardzo, bardzo starych ludzi z niepełnosprawnościami i niezdolnych do poruszania się, którzy zostawiają wiadomości na telefonach komórkowych swoich dzieci. Te wiadomości pochodzą od pojedynczego człowieka i trafiają do pojedynczych osób. Nie ma możliwości, by zebrać je wszystkie razem i uczynić z nich zbiorowy, polityczny protest. Można natomiast zrobić to w taki sposób, jak ja. Zebrać wszystkie wiadomości zostawione mi przez matkę i umieścić je w książce tak, by stały się w ten sposób głosem wszystkich tych, którzy obecnie znajdują się w sytuacji, w której ona była kilka lat temu. Take an example, my mother, and to put her messages, her protest, into a book to give a voice to all these people who are to her, but also to all the people who are in the same situation as now, as she was a few years ago. By opowiedzieć o ostatnich miesiącach życia matki, Ribon wraca do przeszłości. Chodziło, jak rozumiem, o to, by dać pełny obraz, by czytelnik zrozumiał wszystkie jej wybory, łącznie z tym ostatnim. My book is not only about the old age and the death of my mother, it's also a book about her life, and when she was young, when she was housemaid, when she became a factory worker, her life as a married woman, an happy married woman. So my book is about the life of my mother. I tried to describe her as a singular person. I tried to reach her, to describe her singularity as a person. But also I tried to describe her as the embodiment of... Moja książka nie traktuje jedynie o starości i śmierci mojej matki. To także opowieść o jej życiu, o młodości, o czasach, gdy zajmowała się domem, kiedy pracowała w fabryce, o byciu nieszczęśliwą mężatką. Starałem się opisać wyjątkowość jej osoby, ale próbowałem także przedstawić ją jako ucieleśnienie klasy społecznej, klasy robotniczej, z czasów, gdy pracowała, gdy była młoda i silna. Wychowała się wśród ludzi tej klasy. W jej szeregach spędziła całe swoje życie. Kiedy więc ja rozpocząłem naukę w liceum, byłem pierwszym dzieckiem w mojej rodzinie, które poszło do szkoły średniej. I w tym momencie zacząłem się dystansować od bliskich. Nie dlatego, że chciałem jakoś specjalnie pokazać różnicę między nami, odsunąć, odepchnąć ich od siebie. Poświęciłem się czytaniu literatury, nauce historii, nagle trafiłem do zupełnie innego świata. Ten proces oddalania, dystansowania się od rodziny trwał przez kilka lat. W końcu opuściłem miasto Reims, na którego obrzeżach mieszkałem z rodzicami w bardzo biednej, robotniczej dzielnicy, aby zamieszkać i studiować w Paryżu na Sorbonie, a potem zostać, tak to nazwijmy, intelektualistą. When I left to live in Paris and to go to study at La Sorbonne and so on, and then become kind of intellectual and then an intellectual. What I wanted to become, it was my fantasy, and it's a dream which became true, which became the reality. Przyznaję, marzyłem o tym, by zostać intelektualistą. To była moja fantazja, to było marzenie, które się spełniło i stało się rzeczywistością. Przepaść społeczna dzieląca mnie i moją rodzinę stawała się jedynie coraz większa i większa. Moje relacje z matką nie były więc zbyt łatwe. Nie widywałem jej często. Jak wyjaśniałem w książce Powrót do Reims, w ciągu 30 lat spotykaliśmy się zaledwie kilka razy w roku. Swoiste społeczne i osobiste pojednanie z nią nastąpiło po śmierci mojego ojca, gdy wróciłem do rodzinnego domu. Nie było to łatwe, zapomnieć o przepaści, która pojawiła się między nami. Moja matka była osobą o silnych poglądach rasistowskich. Nieustannie mówiła rzeczy głupie, których nie byłem w stanie znieść. To było naprawdę trudne, wracać do Reims, by ją odwiedzać. Gdy stawała się coraz starsza, gdy zaczęła tracić siły i słuch, zacząłem dostrzegać, że muszę spędzać z nią coraz więcej czasu, aż do momentu, w którym nie była już w stanie dalej mieszkać sama w swoim mieszkaniu i musiała przenieść się do domu opieki. Nie był to łatwy proces. Nie chciała tego. Nikt z nas tego nie chciał. Zmarła 7 tygodni po przeprowadzce i gdy dziś myślę o mojej relacji z nią, o tym, jak teraz na nią patrzę, muszę przyznać, że czuję się winny wielu rzeczy. I feel guilty of so many things. I was asked when my book was published in France last year. I was asked, how could you name the feeling you had for your mother? I said, is it love? Oh no, no, not love. So it is tenderness? No, not tenderness. So what? I said, maybe compassion, because she was old woman. Gdy w ubiegłym roku moja książka ukazała się we Francji, spytano mnie, jak nazwałbym uczucie, które żywiłem do matki. Czy była to miłość? Nie, nie była. Nie powiedziałbym tak. Może czułość? Nie, też nie. To co zatem? Może współczucie? Współczucie wobec kobiety, której ciało uległo ogromnemu zniszczeniu w ciągu wielu lat ciężkiej pracy w fabryce. Ale w końcu znalazłem to słowo. To wdzięczność. Gdy zaczynałem naukę w liceum, poszła do pracy w fabryce właśnie po to, bym ja mógł kontynuować naukę. Najpierw w szkole średniej, a następnie na uniwersytecie. Bez niej to, co można w jakimś sensie nazwać moją karierą, by się nie wydarzyło. A przecież musiało oznaczać nasze coraz silniejsze oddalanie się od siebie. Pracowała ciężko, abym mógł stać się kimś całkowicie od niej różnym. Miałem więc w sobie to uczucie wdzięczności, ale na wiele rzeczy było już za późno, gdy w końcu zacząłem ją odwiedzać. Czułem się więc winny, że nie spędzałem więcej czasu w jej obecności, ale mieszkała z moim ojcem, osobą, której nie byłem w stanie znieść, głupim, przepełnionym homofobią człowiekiem. Uciekłem z Reims w wieku 20 lat, by przetrwać, by uwolnić się od homofobii mojego własnego środowiska, w którym dorastałem, odepchnąć je od siebie. So, of course, I feel guilty of not having seen my mother more often, but the reason why was also that I didn't want to see my father and to spend time with my father. So if I feel guilty, the guilt I felt is also because when she was in the nursing home, I did not expect at all that she would die so quickly. Później nie było mi już łatwo wrócić do rodziny, a zwłaszcza do ojca. Dopiero gdy zmarł, mogłem znów odwiedzać matkę. Z tego powodu czuję się winny, że nie przyjeżdżałem do niej i nie widywałem jej częściej. Ale gdy mówię o poczuciu winy, wina, którą dostrzegam, dotyczy także tego, że nie spodziewałem się, że matka umrze tak szybko po tym, jak trafiła do domu opieki. Na pierwszej stronie książki piszę, że zastanawiałem się, ile razy w roku będę w stanie odwiedzać ją w tym miejscu, w wiosce leżącej 30 km na północ od Reims. Wyobrażałem sobie, że życie zmieni się teraz tak, że będę przyjeżdżał co tydzień, 2 razy w miesiącu. I gdy nagle zrozumiałem, że ona umiera, dotarło do mnie, że to, o czym rozmyślałem, w ogóle się nie wydarzy, bo jej już nie będzie. Gdybym wiedział, że jej stan tak nagle się pogorszy, z pewnością przyjeżdżałbym częściej. Wspominam w książce o filmie w reżyserii Michaela Haneke'ego Miłość. O starszym małżeństwie, o kobiecie, która doznaje udaru mózgu i wkrótce umiera. Córka tej pary, którą w filmie gra wspaniała aktorka Isabelle Huppert, nie rozumie, co się dzieje. Jej reakcje zawsze pozostają daleko w tyle za rzeczywistością. W pewnym momencie pyta ojca, o co chodzi, co się dzieje. Ojciec odpowiada, że jej matka umiera i nagle to do niej dociera. Mogę powiedzieć, że w moim życiu, w tym, co dotyczyło matki i mnie, to ja byłem Isabelle Huppert. Doświadczyłem dokładnie tego samego, co grana przez nią bohaterka. Kiedy lekarz z domu opieki powiedział mi, że moja matka umrze w ciągu tygodnia, byłem całkowicie zaskoczony. To się wydawało niemożliwe. Nie spodziewałem się tego. Nobody told me your mother is dying, and I, when the doctor of the nursing home told me your mother will be dead next week, I was totally taken aback. You know, it was not possible. I have not anticipated that. To jedna z najważniejszych i nie bójmy się tych słów najmocniejszych, najbardziej przygnębiających części tej opowieści. Nie spodziewałem się, że matka umrze tak szybko, mówi Didier Eribon. A co powiedzieli? Jak to wyjaśnili lekarze i pracownicy domu opieki? It seems to be a very well-known phenomenon, well-known by doctors and geriatrists and nurses, that elderly who enter a nursing home, it's such a shock in their life, in their mind, that they try to resist this shock at the beginning, and then they let it go, and what the French doctors call unconscious suicide. But for my mother, it was not an unconscious suicide. It was really a decision she took. She didn't want to. Cóż, to powszechnie znane zjawisko. Pewien rodzaj fenomenu, z istnienia którego doskonale zdają sobie sprawę lekarze, geriatrzy, pielęgniarki. Osoby starsze, które trafiają i zamieszkują domy opieki, doznają ogromnego szoku. Początkowo starają się stawiać opór. Walczą z tym, ale dość szybko, gdy szok mija, poddają się. Francuscy lekarze mówią o syndromie ludzi, którzy decydują się, czy też pozwalają sobie na nieświadome samobójstwo. Ale w przypadku mojej matki było inaczej. Ona działała świadomie. Nie chciała już dłużej żyć. Dość szybko przestała być w stanie jakkolwiek samodzielnie się poruszać. Nie mogła wyjść z łóżka bez pomocy dwóch mężczyzn, opiekunów. Była zdesperowana i zrozpaczona. Ale tu w grę wchodziła też kwestia polityczna. Okazało się, że w domu opieki brakowało personelu, który miałby zajmować się osobami starszymi. Moja matka marzła, bo nie było człowieka, który przyszedłby do jej pokoju, by zamknąć okno. Sikała pod siebie, bo nie było nikogo, kto mógłby zmienić jej pieluchę. Jak wyjaśnił mi jeden z lekarzy, brakowało personelu, więc moja matka nie mogła codziennie brać prysznica. Aby to się udało, potrzeba było dwóch mężczyzn do pomocy. To było możliwe jedynie raz w tygodniu. Zrozumiałem, że to, o czym napisałem, to szeroko znane zjawisko i że dotknęło bardzo wielu starszych osób, nie tylko mojej matki. To rodzaj rozpaczy, poczucia bycia porzuconym i przekonania, że będzie już tylko gorzej, coraz gorzej, że już się z tego nie wyjdzie. That it's a well-known phenomenon and it's a kind of despair, a feeling of being abandoned, overall the feeling that it will get worse. You will not recover from that. And so you decide to give up. And my mother decided to give up. And this I did not realize. But knowing what I know now, I should have known. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale po tym, czego doświadczyła moja matka i czego świadkiem byłem ja sam, patrzę na to inaczej. To jest już sprawa polityczna i w dużej mierze odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi państwo. Mówiłem wcześniej o własnym poczuciu winy. Owszem, czułem i czuję się winny, ale to sztuczka, do której ucieka się system. Zrzucenie odpowiedzialności na jednostkę. To ona ma być winna, nie system polityczny, który dopuszcza do takich rzeczy. W krajach europejskich trwa obecnie demontaż sektora publicznego, demontaż systemu opieki zdrowotnej, szpitali, pielęgniarstwa. W tej dziedzinie nasi politycy, zarówno lewicowi, jak i prawicowi, we Francji, ale także w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i prawdopodobnie także w Polsce, przyjęli neoliberalną agendę. Chcą oszczędzać na czym się da i gdzie się da, a już zwłaszcza w obszarach, w których wydaje się to całkowicie absurdalne i skandaliczne. Mam tu na myśli edukację, szkolnictwo wyższe, mieszkalnictwo, transport, a także opiekę zdrowotną. Wszystkie te sektory były rok po roku, systematycznie, w sposób nacechowany przemocą, niszczone przez obcinanie finansowania. I co się stało, gdy ludzie zaczęli protestować przeciwko demontażowi ochrony socjalnej oraz praw pracowniczych? We Francji, po wyjściu na ulicę, zostali przywitani przez brutalną policję, która, tłumiąc protesty, okaleczyła setki demonstrantów. And when people went to protest against this dismantlement of the social protection, the rights of the workers, what happened? In France, at least, they were welcomed, if I can say so, by riot police, which mutilated hundreds of demonstrators, repressed the movement so violently. So, jak mamy zaakceptować fakt, że osoby starsze, a zwłaszcza te, które utraciły autonomię fizyczną, są tak źle traktowane przez system, że wolą popełnić samobójstwo niż dalej żyć w sytuacji, w której się znalazły? Moja książka jest więc również rodzajem aktu oskarżenia wobec systemu, w którym ludzie, którzy nie mogą protestować, są w sposób oczywisty ignorowani. Napisałem ją z myślą o ludziach, którzy mogą protestować, którzy nie powinni zgadzać się na to, by nasi rodzice byli tak źle traktowani przez społeczeństwo. A sami przecież nie są już w stanie mówić my. Można więc codziennie odmawiać im należnego soku pomarańczowego o poranku. Można zamiast dwóch herbatników dawać im jeden. Oszczędzać na nich. To tak żenujące, że jedyne co pozostaje to krzyczeć. Dawać głos publicznie, że już wystarczy. Że nie można tego dalej znosić. Że ludzie, którzy nie mogą walczyć o swoją godność, są fatalnie traktowani w domach opieki. And it's a plea for the restoration of the public sector. And as a priority, we cannot ignore that situation. And I did ignore that before my mother entered a nursing home. I didn't know. And even afterwards, I felt guilty because we chose a public nursing home. And then I told myself, we should have chose private one. Jest to więc książka apel o odbudowę sektora publicznego jako priorytetu działania państwa. Nie możemy już dłużej ignorować tej sytuacji, a przyznaję, zanim moja matka trafiła do domu opieki, sam to robiłem. Nie miałem pojęcia, co się dzieje. Gdy matka znalazła się już w tym miejscu, widząc, jak wygląda jego funkcjonowanie, czułem się źle. Czułem się winny, że wraz z braćmi nie zdecydowaliśmy się umieścić jej w prywatnym i droższym domu opieki. Bo tam zapewne byłaby traktowana lepiej. Powinniśmy to zrobić. Ale nagle ukazała się książka. Reportaż napisany przez dziennikarzy śledczych. Wynikało z niej, że aby rodzic został przyjęty do takiego miejsca, należało płacić 10, a nawet 12 tysięcy euro miesięcznie. To była cena za rzekomy luksus. Tymczasem wyszło na jaw, że osoby starsze w tych prywatnych ośrodkach były niemal zagłodzane na śmierć. A zgodnie z obowiązującymi regulaminami i prawem, nikt nie był w stanie się o tym dowiedzieć. To najbardziej ohydna i nieprzyzwoita forma zysku. Zrozumiałem, czytając tę książkę, że gdyby moja matka trafiła do takiego miejsca, znalazłaby się w jeszcze gorszej sytuacji niż w publicznym domu opieki, w którym przebywała. Mamy więc do czynienia z kwestią ewidentnie polityczną, z pytaniem, w jaki sposób nasze społeczeństwo radzi sobie z kwestią starości. I tu uważam, że powinniśmy być nieco bardziej egoistyczni. Wiemy przecież, że także się zestarzejemy. Musimy myśleć o naszej przyszłości, walczyć o to, by, gdy będziemy już starsi, warunki opieki były lepsze, byśmy w takich domach byli przyzwoicie traktowani. Nasza kolej przecież nadejdzie. We know that we will age too. We have to think of our future. So we have to fight to have better condition when we are older, and that we have to enter to go to a nursing home, and we have to fight now for having better condition when it will be our turn to go. Jeden z tematów, o których pisze w swojej nowej książce Didier Ribon, budzi szczególne emocje. O co konkretnie chodzi? Pojawiły się pytania o to, dlaczego, a nawet zarzuty, jak to możliwe, że pisarz zdecydował wraz z rodzeństwem o oddaniu matki do domu opieki. Przecież, pisano i mówiono, powinien wziąć ją do siebie, dbać o nią do samego końca. Jak sobie radzisz z tego typu zarzutami? Well, you know, I live in a two-room apartment in Paris. I don't have two bedrooms, two rooms, a small kitchen and small bathroom. How could I possibly take my mother in my apartment? First of all, my mother would not have accepted to come. She would have said it's impossible. It's on a third floor without a lift. So, cóż, mieszkam w dwupokojowym mieszkaniu w Paryżu. Nie mam dwóch sypialni, a dwa pokoje, małą kuchnię i małą łazienkę. Jak mógłbym przyjąć tu moją matkę? Po pierwsze, nigdy by się na to nie zgodziła. Nie chciałaby przyjechać. Powiedziałaby, że to niemożliwe. To trzecie piętro, bez windy. Utknęłaby więc w tym mieszkaniu. Ja czuję się tu bardzo szczęśliwy. Nie potrzebuję większego, ale wspólne mieszkanie z matką naprawdę nie byłoby tu możliwe. Kto by się nią opiekował? Nie wyobrażam sobie nawet prowadzenia jej do toalety. Od pewnego momentu nie była przecież w stanie chodzić. Była bardzo ciężka. Lekarz powiedział mi, że za każdym razem do przeniesienia jej gdziekolwiek potrzeba było dwóch silnych osób. Sam bym temu nie podołał. To było zwyczajnie niemożliwe. Two men were needed to help her to move. I could not have done that myself. It's really impossible. And it's a kind of a nostalgic way of thinking of how to take care of the elderly in a traditional societies, in the villages. To, o czym mówimy, to dość nostalgiczny sposób myślenia o tym, jak powinna wyglądać opieka nad osobami starszymi. Wyniesione z tradycyjnego układu społecznego, z wiosek, gdzie rodzice mieszkali w domu z dorosłymi dziećmi. I też konserwatywny, powiedziałbym nawet, że reakcyjny, zakładający, że to kobiety, córki będą opiekować się starymi rodzicami, głównie matkami, bo kobiety żyją przecież dłużej. Ale dziś duża część ludzi nie mieszka już w domach, a w mieszkaniach, często niewielkich, takich jak moje w Paryżu. Gdy pracuje się, jest się aktywnym zawodowo, nie można być w ciągu dnia w mieszkaniu, by minuta po minucie, godzina po godzinie, dosłownie przez cały dzień opiekować się starszą, chorą matką. W tamtym czasie byłem wykładowcą akademickim. Miałem częste spotkania, choćby z moim wydawcą. Jak miałbym sobie poradzić w takiej sytuacji? Nie mówię tylko o kosztach, które musiałbym ponieść, o wydatkach, na które nie byłbym w stanie zarobić, ale gdzie miałaby mieszkać i spać osoba opiekująca się moją matką przez cały dzień, 24 godziny na dobę? Myślę, że to wszystko wynika z idealizowania sytuacji z przeszłości, tego, co miało miejsce w tradycyjnym społeczeństwie, w rodzinach żyjących na wsi, gdzie więzi rodzinne były silniejsze. It's also a kind of idealizing the previous situation in more traditional society in the villages where the family ties were stronger. Because, as Norbert Elias already said in his book, The Loneliness of the Dying, very often the elderly were mistreated by their children. Ale Norbert Elias, niemiecki filozof i socjolog urodzony we Wrocławiu, zauważył w jednej ze swoich książek, że bardzo często osoby starsze, które znalazły się w takiej sytuacji, były źle traktowane przez własne dzieci. Powodem był gniew, furia, którą odczuwały, gdy zaczęły zdawać sobie sprawę, że opieka nad osobą starszą, nad rodzicem, wcale nie jest taka łatwa. Matki czy ojcowie byli więc często poniżani przez własne dzieci, a czasem nawet przyspieszano ich śmierć, by otrzymać spadek. Powinniśmy więc bardzo uważać, by nie idealizować, nie myśleć z nostalgią o takim układzie. A nawet jeśli, to i tak powinniśmy zrobić wszystko, by nie odtwarzać podobnych sytuacji we współczesnym społeczeństwie. Ja na pewno tego nie chciałem. We Francji, w trakcie publicznej dyskusji po ukazaniu się mojej książki, ktoś zadał mi pytanie: dlaczego nie zabrał pan matki do swojego domu? Ja nie mam domu, więc nie mogłem zabrać do niego mojej matki. To bardzo konserwatywny, reakcyjny, raz jeszcze to powiem, sposób myślenia. Nie jestem doktorem, nie jestem pielęgniarzem. Nie poradziłbym sobie w tej sytuacji. Jak miałbym to zrobić? Conservative or reactionary way of thinking about things that it's not, I'm not a doctor, I'm not a nurse, I cannot handle the situation, you know, how could have I done that? I jeszcze jeden zarzut, który usłyszał Didier Ribon, może zamiast zasłaniać się państwem, powinien jednak całkowicie zmienić swoje życie i że być może gryzło go sumienie. Czytałem takie opinie również w Polsce, więc postanowił przerzucić odpowiedzialność na innych. Zresztą, czy naprawdę ktoś wierzy w to, że państwo rozwiąże wszystkie problemy wszystkich obywateli? To się chyba jeszcze w historii nie wydarzyło. Yeah, but you know, I pay my taxes and I would like to have my taxes used to create better condition for the elderly in the nursing home, to create a new system of welcoming the elderly. For example, there are architects or urbanists trying to think about this issue, and some of their proposals are very interesting, to build housing for students, student residences, and close or attached to these student residences housing some building with studios for elderly people. Tak, ale wiesz, płacę podatki i chciałbym, by zostały one wykorzystane na stworzenie lepszych warunków dla osób starszych przebywających w domach opieki, na stworzenie nowego systemu przyjmowania do takich placówek. Niektórzy architekci i urbaniści próbują już zająć się tą kwestią, a część propozycji, które przedstawili, wydaje się bardzo interesująca. Jeden z nich, na przykład, przewiduje budowę domów studenckich, akademików, w których bezpośrednim pobliżu powstałby również budynek zamieszkiwany przez osoby starsze. Lub nawet w tym samym budynku mieszkaliby i studenci, i starsi. Ci pierwsi nie musieliby płacić czynszu za własne pokoje w zamian za czas spędzony z którymś ze starszych sąsiadów. 2 godziny dziennie przez 5-6 dni w tygodniu. Rzecz jasna, nie sprawowaliby nad nimi opieki medycznej. Nie chodzi przecież o pielęgniarki czy pielęgniarzy. Chodzi o fizyczną obecność, o 2 godziny dziennie spędzone na rozmowach, dyskusjach, wspólnym oglądaniu telewizji, grze w karty czy w cokolwiek innego. Dla studentów byłoby to zdecydowanie lepsze niż praca w McDonaldzie, by zarobić na czynsz i życie. A dla starszych byłoby to zapewne wspaniałe, móc przez kilka godzin w tygodniu rozmawiać z kimś z młodszego pokolenia. In a McDonald's restaurant to be able to earn a living, and for the elderly it would be wonderful to have some young people to talk to several days during the week, and it would be a very good solution for both the students and the elderly. Wszystkich by takie rozwiązanie zadowalało. Pytanie nie powinno więc brzmieć, dlaczego nie zabrałem mojej matki do domu. Powinno brzmieć, dlaczego państwo nie wdraża w życie propozycji architektów i urbanistów, które dałoby się łatwo zrealizować. Nie robią tego, nie słuchają tych propozycji. Problem polega na tym, że ktoś taki jak ja nie jest w stanie przejąć pełnej opieki nad chorym rodzicem, nawet jeśli czuje do niego ogromną wdzięczność. Problemem są działania władz, które nie robią tego, co powinno być ich obowiązkiem. Dlaczego nie tworzą odpowiedniego sektora usług publicznych, który byłby w stanie podnieść warunki życia osób starszych, zapewnić im nowe, lepsze możliwości? Z pewnością byłoby to korzystniejsze od tego, co mamy teraz. Build a public sector in which new possibilities, new conditions of life would be possible and obviously would be much better than what they are. I to jest, trzeba przyznać, bardzo ciekawy wątek, bo można też twoją książkę traktować jako alarm, jako ostrzeżenie. Przecież wiemy nie od dziś, że społeczeństwa europejskie się starzeją. Yes, of course. And the question I raise in my book is very important question now, but it will be more and more important in 10 years, in 20 years. Tak, oczywiście. Kwestia, którą poruszam w mojej książce, jest już dziś niezwykle ważna. A za 10 czy 20 lat będzie jeszcze ważniejsza, jeszcze bardziej pilna. Nie rozumiem więc, dlaczego nie stała się elementem politycznej refleksji. To paradoks. Oni nie chcą inwestować pieniędzy w rozwiązania proponowane, zgłaszane przez specjalistów. Pytanie brzmi więc, w jaki sposób możemy zobligować partie polityczne do podjęcia działań w tym zakresie? Musimy mówić politykom, na których oddajemy swoje głosy, że domagamy się, jeśli raz jeszcze chcą uzyskać nasze poparcie, by do swoich programów dołączyli postulaty dotyczące osób starszych, mieszkalnictwa, sektora publicznego itd. Niektóre partie są tego bardzo świadome, ale to wciąż margines. Musimy natomiast walczyć z tymi partiami, które głoszą ideologię, w myśl której najważniejsze jest to zarabianie pieniędzy kosztem choćby odpowiednich warunków życia osób starszych, na które zdaniem tych polityków nie warto już wydawać dodatkowych pieniędzy, bo przecież i tak wkrótce umrą. To oburzające. Musimy przeciwko temu protestować. Oh, they will die very quickly. We will not waste our money for very old people. This is outrageous and we have to protest against that. Nowa książka Didiera Eribona może też budzić emocje z innego powodu, tak jak w naszej rozmowie. Autor jest w swoim tekście bezwzględny, gdy chodzi o opis zachowań i postaw swoich najbliższych. Pisze o rodzicach słowa bolesne. Rozumiem, że nie dało się ich uniknąć. Well, you know, I want to tell the truth. I don't want to circulate false views of what people are in the working class, for example, if they are racist, if they are homophobic. Nobody would understand why I did not get along very well with my parents if I don't write about that. Wiesz, chciałem powiedzieć prawdę. Zależało mi na tym, by nie rozpowszechniać fałszywych poglądów na temat tego, jacy są lub jacy mogą być ludzie należący do klasy robotniczej. Choćby nie ukrywać tego, że są wśród nich rasiści i że wielu z nich jest homofobami. Nikt nie zrozumiałby na przykład, dlaczego nie dogadywałem się zbyt dobrze z moimi rodzicami i miałem z nimi zerowy lub sporadyczny kontakt, gdybym nie napisał o realiach, na przykład o homofobii mojego ojca czy rasizmie mojej matki. Gdybym tego unikał, nie wspominał o tym, czytelnicy mogliby pomyśleć, o, był wielkim egoistą, był bardzo samotny, nie chciał ich widywać. Nieprawda. Nie chciałem się z nimi spotykać z bardzo konkretnych powodów. Chciałem opowiedzieć, opisać, kim była, jaka była moja matka poprzez pokazanie jej uczuć, wskazanie filmów, które lubiła, poprzez nakreślenie sposobu, w jaki mówiła, odwzorowanie jej akcentu i słownictwa, tak bardzo typowego dla przedstawicieli klasy robotniczej z północy Francji. Chciałem namalować jej prawdziwy portret. A to zawsze oznacza sięganie nie tylko po piękne, jasne, ale także i te ciemniejsze barwy. Tylko w ten sposób mogłem opowiedzieć, kim i jaka była naprawdę. Oboje moi rodzice nie żyją, mogę więc napisać o nich prawdę. My parents are dead, so I can write that. It's a tribute to my mother, this book, but it's also a tribute in which I want to tell the truth about who she was. She was a very, very smart woman, very brave, and she experienced a lot of difficulties in her life. She spent 55 years with a man she did hate, my father. Ta książka jest w rzeczywistości hołdem dla mojej matki. Ale hołdem opartym na prawdzie, pokazującym, kim była. A była bardzo mądrą i odważną kobietą, która doświadczyła w życiu wielu trudności. Spędziła 55 lat z mężczyzną, którego nienawidziła, z moim ojcem. Gdy miała 80-81 lat, zakochała się w mężczyźnie z nieodległej wioski. Naprawdę zależało mi na tym, by pokazać prawdę o niej i o jej życiu. To bardzo intymny i osobisty portret mojej matki. Ale jednocześnie, jak zawarłem to w tytule, kobiety z ludu. Z ludu, z klasy robotniczej, z tej grupy społecznej, w której rasizm czy homofobia były zjawiskami powszechnymi. I muszę dodać, że mówiąc, pisząc o homofobii, nie dotykam zjawiska abstrakcyjnego. Słyszałem okropne rzeczy wypowiadane przez członków mojej rodziny, gdy byłem dzieckiem i nastolatkiem. Jeśli chce się napisać socjologiczną książkę o klasie robotniczej, do tego opartą na osobistych doświadczeniach, a jest to właśnie taka książka, to trzeba bazować na realiach dotyczących tej klasy. Wiem, że rasizm istnieje również w innych klasach społecznych. Wiem też doskonale, że homofobia obecna jest w innych środowiskach, zwłaszcza w akademickim. Wiem to wszystko bardzo dobrze, ale nie napisałem książki o tych środowiskach. Napisałem o mojej rodzinie, o moich rodzicach. I na podstawie osobistego doświadczenia chciałem zastanowić się nad istotnymi kwestiami społecznymi. Czym jest klasa społeczna? Czym jest ruch społeczny? Co to znaczy głosować? Co to znaczy być częścią społeczeństwa? Co to znaczy być podmiotem politycznym, a co oznacza utrata tego statusu? Próbowałem zastanowić się nad tymi teoretycznymi, nierzadko filozoficznymi kwestiami i analizować je, pokusić się o refleksję, zwłaszcza w ostatnich rozdziałach, mierząc się jednocześnie z doświadczeniem, z prawdą. I know that my brothers don't like at all that I write that about my parents, but I write books and I have to do that. Wiem, że moim braciom się nie podoba, że piszę w taki sposób o rodzicach, ale to moja metoda. Chcę być szczery w swoim pisaniu. I wiem, że jest ono ważne dla wielu. Otrzymałem setki, naprawdę setki listów od czytelników, którzy, jak przyznali, rozpoznali w mojej książce samych siebie. Pisali: moja matka była dokładnie taka sama jak twoja. Mój ojciec był dokładnie taki sam. Opisując swoje życie, opowiadasz o moim. Nie mogę więc okłamywać moich czytelników. Ludzi, którzy chcą poznać i przeczytać moją książkę. Którzy robią to po to, by znaleźć prawdę. Bardzo często, jak się okazuje, swoją własną prawdę. To find truth and very often their own truth. Moja matka była dokładnie taka sama jak twoja, mój ojciec był dokładnie taki sam jak twój. Słyszę często Didier Evibon. A na zakończenie naszej rozmowy będzie nie o rodzinie i nie o miłości rodzicielskiej, a o przyjaźni. W życiu, starości i śmierci kobiety z ludu Didier Evibon domaga się zmiany prawa i uznania relacji przyjacielskiej na równi z tym, co nazywa się więzami rodzinnymi. No i teraz oczywiście pytanie, które rodzi się od razu, pojawia się w głowie. Dlaczego? Well, you know, when I left my family when I was 20 years old, I started living in Paris. I met people and friendships became for me much more important than family ties because my parents were my parents, but I didn't have that much in common with them. Opuściłem rodzinę, kiedy miałem 20 lat. Zacząłem życie w Paryżu. Poznałem wtedy nowych ludzi, a moje przyjaźnie stały się dla mnie o wiele ważniejsze niż więzi rodzinne. Moi rodzice byli moimi rodzicami, ale nie miałem z nimi zbyt wiele wspólnego. Byli rasistami, homofobami. To nie była oczywiście ich wina. Nie mieli nawet średniego wykształcenia. Nie czytali książek, nie chodzili do teatru, nie wiedzieli nic o sztuce i tak dalej. To, kim się stałem, sprawiło, że znacznie ważniejsze i o wiele bardziej uprzywilejowane stały się dla mnie relacje z przyjaciółmi, z ludźmi, których sam wybrałem, którzy nie byli i nie są rasistami, homofobami, byli i są za to inteligentni, czytają książki, mają własne zainteresowania, dokładnie te same, co ja. Przyjaźń jest bardzo ważna. Przyjaźń jest dla mnie przywilejem. Nie widuję się już z moimi braćmi. Ten stan trwa od chwili śmierci matki. Za to widuję się z przyjaciółmi niemal każdego dnia i zawsze jestem z tego powodu bardzo podekscytowany. Spędzam z nimi życie, rozmawiamy o ich i moich książkach. Przyjaźń to centrum mojego życia. Swego czasu ukazała się wspaniała książka, którą napisał Geoffroy de Lagenéry, która nosi tytuł Trois in inspiration au dehors, Three wanting to be outside. Tych trzech to Edouard Louis, Geoffroy de Lagenéry i ja. Punktem wyjścia była nasza bardzo osobista przyjaźń, nasz pełen emocji układ, jeśli mogę tak powiedzieć. Coś znacznie więcej niż przyjaźń. Prawie cały nasz czas, gdy to tylko możliwe, spędzamy razem. To sposób na życie poza instytucją, którą jest rodzina, poza normami, które ona narzuca. Ale też wiążą się z tym różne trudności. Załóżmy, że jesteś profesorem. Jeśli twój partner czy partnerka pracuje zawodowo w innym miejscu na posadzie państwowej, możesz czerpać z tego korzyści i przywileje. Ale jeśli to jedynie przyjaciel, już nie. Jeśli na przykład w czasie pandemii pracowałbyś w innej części kraju niż twój partner czy partnerka, małżonek lub małżonka, i chciałbyś pojechać z Lille do Marsylii, żeby tę osobę lub wasze dzieci odwiedzić, miałbyś do tego prawo. Byłoby to możliwe. Ale w tym samym momencie, w czasie pandemii, nie mógłbyś przejść na drugą stronę ulicy, by zobaczyć się ze swoim najlepszym przyjacielem, nawet jeśli byłby on ciężko chory i oczekiwał pomocy. Nie byłoby to możliwe. There is a privilege given to family, even when your choice is different and you want to privilege another kind of relationship, and especially when you want to privilege your friends. Edouard Louis, Geoffroy de Lagenéry and me, we were not allowed to walk together in the streets during the pandemics because... Rodzina posiada wiele przywilejów, ale przecież ludzie dokonują innych wyborów. Mogą uznawać za ważniejsze innego rodzaju relacje. Na przykład właśnie przyjaźń. W czasie pandemii nasza trójka nie mogła chodzić razem po ulicach. Było to zakazane. A gdybym miał dzieci, mógłbym podróżować przez cały kraj, żeby się z nimi zobaczyć. Może warto zastanowić się nad tym, dlaczego przyjaźń jest tak wyraźnie pomijana przez państwo i dlaczego zawsze to więzi rodzinne cieszą się przywilejami. Nawet jeśli nie lubi, nie znosi się swojej rodziny, nie chce się jej widywać i tak nie można od niej uciec. O tym właśnie pisze Geoffroy de Lagenéry w swojej książce. Jeśli chce się spędzić życie ze swoimi przyjaciółmi, oczywiście można do woli spotykać się z nimi w kawiarni, ale wszelkie możliwości prawne są w tym przypadku bardzo ograniczone. Istnieje piękny tekst, który napisał Michel Foucault, opowiadający o przyjaźni jako sposobie życia. I jeśli chce się właśnie w taki sposób żyć, stawiając na przyjaźń, powinno się zacząć myśleć, zastanowić nad zmianami w prawie, które na przykład umożliwiłyby przekazanie spadku swoim przyjaciołom, a nie rodzinie. We Francji nie jest to takie proste, ponieważ połowa tego, co posiadałeś, i tak trafi do twojej rodziny, nawet jeśli byś tego nie chciał. Przyjaźń jest dla mnie niebywale ważna, a moje książki są zawsze rodzajem refleksji nad rozpadem, rozkładem relacji. Zastanawiam się zwykle też nad tym, czym jest rodzina. Jakie uczucia towarzyszyły mi, synowi, który po latach zdecydował się jednak wrócić do matki, odwiedzić ją, otoczyć opieką po tylu latach spędzonych z dala od niej. Nie da się po prostu całkowicie ignorować więzi rodzinnych. Dlaczego wciąż i zawsze będziemy o nich myśleć, nawet jeśli bylibyśmy pewni, że już nic dla nas nie znaczą? And you cannot ignore family ties completely. They are always in your mind. Why is it so important even when you thought that it was not for you? Tak mówił dziś prosto z Paryża w audycji Wszystkie Książki Świata francuski pisarz, filozof i socjolog Didier Eribon. Polskim głosem autora był, za co bardzo dziękuję, Maciej Jankowski. Książka nosi tytuł, przypomnę, Życie, starość i śmierć kobiety z ludu na język polski została przełożona przez Jacka Giszczaka. No, jest to, tak jak mówiłem na początku, i proza autobiograficzna, i jak mówił sam autor, socjobiograficzna. Lubi używać tego określenia, a także esej w ostatniej części, w którym Eribon zastanawia się, rozważa nad tym, czym jest starość i jak potrafimy lub nie radzić sobie z tym okresem w życiu. Mam dla Państwa egzemplarze książki Didier Eribona Życie, starość i śmierć kobiety z ludu. Można się do mnie odezwać. książki@polskieradio.pl to jest adres. Bardzo proszę pisać, będziemy rozdawać egzemplarze. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata. A ja wykorzystam czas, bo za chwilę na naszej antenie wspólna audycja trzech stacji Polskiego Radia Wieczór Wyborczy, by zaprosić na spotkanie za tydzień. Za tydzień we wszystkich książkach świata przeniesiemy się do Palestyny. Prosto z Ramalli będzie mówił do nas wybitny palestyński pisarz Raja Shehadeh. Jest 20:55. Wieczór Wyborczy Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Jest 20:55, a to oznacza, że zostało zaledwie 5 minut do zamknięcia lokali wyborczych w Polsce. To wtedy poznamy sondażowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. To dodajmy jeszcze, że w studiu Polskiego Radia 24 Magdalena Skajewska. Witam serdecznie oraz Krzysztof Grzybowski. Także witam serdecznie i mam nadzieję, że ten wieczór będzie pełen emocji. Te emocje oczywiście zapewnią nam po pierwsze same partie startujące do Parlamentu Europejskiego. Dwa oczywiście też wyborcy, którzy no, zobaczymy na ile licznie się dziś przy urnach stawili. My oczywiście tego wieczoru wyborczego nie będziemy prowadzić sami. Tak, oczywiście. Jest to wieczór wyborczy trzech anten programu pierwszego Polskiego Radia, Radiowej Trójki oraz Polskiego Radia 24. Teraz przenosimy się do studia programu pierwszego Polskiego Radia, gdzie jest Karol Surówka i Jacek Czarnecki. Dobry wieczór. Tutaj w studiu Radiowej Jedynki trwa już ożywiona dyskusja. Jest wertowanie kartek i wyników. W jednym jesteśmy z Jackiem zgodni. Te wybory będą miały duże znaczenie. Nie tylko w polityce europejskiej, ale też naszej krajowej. Na przykład mogą wpłynąć na kampanię prezydencką. Rzeczywiście, dokładnie tak jest. Zwycięzca tych wyborów, a wiemy, że wyścig był bardzo wyrównany, tak przynajmniej wynikało z sondaży, będzie mógł w najbliższych miesiącach używać tego zwycięstwa jako argumentu i będzie mógł mówić, to nam zaufali Polacy. No i na tym budować tą kolejną kampanię, która już za rok się rozpocznie. A przegrany tego argumentu o zaufaniu zostanie pozbawiony i nie wiadomo, jak to wpłynie na pozycję niektórych dziś jeszcze ważnych polityków. Dyskusja będzie tym bardziej ciekawa, że wyniki mogą być pełne niespodzianek, no bo sondaże często nie pokazują całego obrazu. A w studiu Radiowej Jedynki wyjaśnimy, co będzie się kryło za poszczególnymi procentami, które Państwo usłyszą o godzinie 21. Przypominam, będą to wyniki sondażowe, tak zwane exit poll. Pomogą nam w tym Dominika Dłuż z Newsweeka. Oraz Łukasz Warzecha z Do Rzeczy. Nie zapominamy jednak też o polityce europejskiej. Co wydarzyło się w innych krajach? Czy Parlament Europejski skręci w prawo? Na te pytania pomogą nam odpowiedzieć później Jarosław Kujsz i Marcin Celiński. Warto zostać z nami, żeby dowiedzieć się, w jakiej Europie jutro się obudzimy. Tyle ze studia radiowej Jedynki. Teraz przenosimy się do studia Radiowej Trójki. Tam jest Renata Grochal. Dobry wieczór. Jestem z politykami, z którymi będę komentować wyniki. Exit poll na razie. Czekamy na pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z Koalicji Obywatelskiej, ale czwórka polityków już ze mną. Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica. Krzysztof Kwiatkowski jeszcze dojeżdża. Waldemar Pawlak, PSL, Trzecia Droga. Janusz Cieszyński z PiSu i Krzysztof Tuduj z Konfederacji. Dobry państwo wieczór. Się już witają, ale ciągle czekamy na te sondażowe wyniki. One dużo mogą zamieszać w polskiej polityce. Okaże się, na ile kampania była przekonująca Prawa i Sprawiedliwości, na ile Koalicji Obywatelskiej, pozostałych partii, na ile ostatnie wydarzenia na granicy wschodniej będą miały wpływ na wynik wyborów. Jest już z nami też pan senator Kwiatkowski. Czekamy. Witam państwa serdecznie. Tak, czekamy. I zobaczymy, co się wydarzy już za dwie minuty. Tak wygląda sytuacja w studiu przy Myśliwieckim. Teraz wracamy do Polskiego Radia 24. No i przypominamy, że za niecałe półtorej minuty powinny zostać zamknięte lokale wyborcze. To oznacza, że w tym momencie poznamy pierwsze sondażowe wyniki tych wyborów. Na razie musimy czekać. Natomiast ważna informacja jest taka, iż pierwsze oficjalne wyniki mogą się pojawić nie wcześniej niż o godzinie 23. O 23 kończy się głosowanie we Włoszech, a przed tym momentem w żadnym europejskim kraju żadnych oficjalnych danych podawać nie wolno. Poznamy więc wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce, ale pamiętamy, że to były 4 intensywne dni głosowania w 27 krajach członkowskich i znając te wyniki będziemy już wiedzieli, w jakim kierunku politycy wybrani tutaj w Polsce przez nas, mamy nadzieję, że wielu z Państwa wzięło udział w tych wyborach i oddało głos, ale także ci politycy, na których zagłosowali obywatele pozostałych 26 krajów Unii, będą prowadzili Unię Europejską przez najbliższe 5 lat. No i dodajmy jeszcze, że w Polsce walka wciąż toczy się jeszcze przez tych kilkanaście sekund w 13 okręgach wyborczych. Do obsadzenia są 53 mandaty.